निरुक्त स्वाध्याय ये जो व्याकरण की एक बात मैं बताना चाह रहा था पिछले वाले पाठ में, आरोहम, आरोहम का अर्थ आरोढ़ किया है, शकी नमूल कमलव, कमल प्रत्यय किया हुआ है रू धातु से, रूह धातु से कमल प्रत्यय होने से आरोहम का अर्थ ये जो केपया के पृथक प्रायण प्रथमा देव हूत कृण्वत स्रवस्यानि दुष्टरा नये शीकृत ज्याम नावम आरुहम, तो आरुहम आरोढ़ और दूसरी एक बात ईरमेव ते निविशंत केपया, इसका ईरमेव का अर्थ किया इहैव और बाद में कह दिया ईरमम इति बाहुनाम, तो इसकी संगति ये लगेगी ईरमम जो है उसका अर्थ इस मंत्र में तो इहैव ही है लेकिन ईरमम का अर्थ बाहु भी होता है ऐसा बता रहे हैं। प्रकृत मंत्र में तो ईर्म जो है शब्द सारूप्य से ये दूसरा अर्थ दे रहे हैं, शब्द सारूप्य का अर्थ है ईर्म दो शब्द है, एक अव्यय के रूप में है और दूसरा एक बाहुवाची है, अव्यय जो है उसका ईह अर्थ हो जाएगा ईर्म एव, और जो ईर्मम शब्द है उसका बाहु अर्थ हो जाएगा। व्रण अर्थ भी होता है ईर्म का नपुंसकलिंग में, और ईर्म का अर्थ बाहु जो दिया ही है, ईर्म इति बाहु नाम समीरित तरो भवति, क्योंकि वो अन्य अंगों से फैला हुआ होता है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। तो ये जो है हाँ जी क्यों बनाए तीन अध्याय में क्या पूछा, नैगम कांड है ये तीन अध्याय में क्यों बनाए, ये कितने अध्याय में बनाना चाहिए था, एक ही अध्याय में। अच्छा, माने निरुक्तकार ने तीन अध्याय में क्यों बनाया ये पूछ रहे हैं जी। तो इसका उत्तर ये है कि वो जो निघंटु के तीन विभाग करके इन्होंने रखे हैं सुविधा के लिए, तीन विभाग करके रखे हैं पदानी पदानी पदानी, तो उसको एक एक अध्याय में दे दिया, बांट दिया। कोई इसमें वैज्ञानिक हेतु तो नहीं दिख रहा है पर उसको एक विभाग करने के लिए दे दिया है। जो चौथा अध्याय है निघंटू का उसमें तीन विभाग रखे हैं, निघंटू पुस्तक है उसका चौथा अध्याय है, ऐसे ही उसका पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय के छह विभाग रखे हैं, छह विभाग के लिए एक एक अध्याय अर्थात निरुक्त के छह अध्याय आखिरी छह अध्याय, निघंटु निरुक्त दो चीजें, निघंटु में चौथा अध्याय उसके तीन विभाग रखे, उन तीन विभागों को एक एक अध्याय में प्रस्तुत किया। ऐसे ही निघंटु का पांचवां अध्याय, उस पांच अध्याय में छह विभाग रखे हैं, उन छह विभागों को एक एक अध्याय में अगले छह सात आठ नौ दस नहीं सात आठ नौ दस ग्यारह बारह में प्रस्तुत किया है। ईर्मेव में एक व्याख्याकार ने दिया, मंत्र में ईर्मा शब्द का प्रयोग ऋण वाले श्लोक के लिए हुआ है। ईर्मा क्योंकि ये पृथ्वी लोक पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण से युक्त है, तो ईर्मा का अर्थ हो गया इसी पृथ्वी लोक में, इहैव का अर्थ हो गया इसी पृथ्वी लोक में। ईर्मा अव्य मैं बता करके ईर्मा बता दिया जी, पर वो तो गुरु जी जैसे ईर्मा जो अकारांत बताया उसका तो बाहु अर्थ बोल रहे हैं ना, अकारांत ह्रस्व अकारांत जो है ईर्मा मिति बाहु नाम कैसे दिया ना, ईर्मा मिति नपुंसक लिंग में नहीं दिया गुरु जी, ईर्मा इति बाहु नाम ऐसे बोल रहे। अच्छा ईर्मा इति बाहु नाम है जी, अलग अलग है, संधि नहीं है, सभी पुस्तकों में यही है क्या? चंद्रमणि जी में और अजमेर वाली पुस्तक में तो यही है गुरु जी, और स्कंद स्वामी जी का भी यही है। अच्छा अच्छा, तो ये ईर्मा स्त्रीलिंग आकारांत होगा जब उसका पृथ्वी लो वो ऋण वाला लोकीय अर्थ होगा, तो आकारांत पूछ रही हूँ गुरु जी, वो और पता नहीं चलता इसमें कुछ। ईर्मा 245 ईर्मम पाठ इसमें ईर्मम पाठ दिया है, पाठ वेद हो रहा है। क्या दिया है ईर्मांता सम, अब ये पदच्छेद करते समय ईर्मा एव ते न्यवसंत इहेव ते न्यवसंत, ईर्म शब्द अव्य यदि है तो भी हो सकता है, किसी ने इसको अव्य बता दिया, ईर्म ये अव्य है और इसलिए इहेव अर्थ हो गया, और पर ऋणे अर्थ भी दिया है, इहेव ऋणे हैव ते न्यवसंत अस्मिन अस्मिन एव लोके इति, ऋण वाले इस लोक में ही रहते हैं, वो ऋण उनका मुक्त नहीं होता, ऋण वाले इस लोक में ही रहते हैं वो, यज्ञीय लोका में सवार होने के लिए आरूढ़ होने के लिए समर्थ ने, ये अशक्नुवन यज्ञाम नावम आरूढ़ अत, जो यज्ञीय नौका में आरूढ़ होने में समर्थ हुए वो तो उनका एक अलग मार्ग बन जाता है, पर जो नहीं कर पाते हैं, यज्ञीय नौका में आरूढ़ होने में समर्थ कौन हो पाते हैं, पृथक प्रायण प्रथमा देवहूतया स्रवस्यानि दुष्टरा, जो दुष्टर अशक्नीय जो यश है उसको जो प्राप्त करते हैं, बहुत पुण्यवान होते हैं वो लोग, बहुत पुण्यवान दुष्टर सवस्यानी श्रवण करने योग्य दूसरे लोगों से अनुकरण न किए जा सकने वाले यशस्वी कार्यों को जो करते हैं, तो वो जो है वो उनका एक रास्ता अलग हो जाता है, और जो इस यज्ञीय नौका पर सवार नहीं होते, ये लोग तो यज्ञीय का अर्थ अच्छा जी वो ही करते होंगे जो यज्ञ आगादी या शुभ कर्म भी, जो दूसरे जैसे कि कोई अन्य क्षेत्र चला रहा है, कोई लोगों की सेवा कर रहा है रात दिन, जैसे मानी जो यज्ञ आदि कर्म कांड में लगे हुए हैं वही यज्ञीय नौका पर आरूढ़ दिखाएंगे उन्हीं को, और वैसे जो कोई लोकोपकार के कार्य कर रहे हैं, बहुत दान दे रहे हैं, बहुत लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं, तो वो उनको नहीं है। यज्ञ मतलब लोकोपकार ही नहीं, पर इनका एक विशेष अर्थ है ना यज्ञ शब्द का, माने जो ये शौत याग आदि करते हैं, और देवताओं का स्तुति आदि करते हैं मंत्रों के द्वारा। जी अच्छा जी, जी वो तो यहां वाला बाहु वाला ही दिया है ना, समीरितांत फैले हुए अंत हैं जिनके, योगिक अर्थ दे दिया वहां। कितना पृष्ठ पर है? 268 विस्तृत फैले हुए घोड़े है ना, वो घोड़ों के लिए वहां पर जो अर्थ दिया है, इमानता सा फैले हुए विस्तार युक्त घोड़े हैं जिनके, हाँ, पर वहां पर इमानता सा शायद अश्रुओं के लिए है ना, किरणों के लिए, सूर्य की किरणें फैली हुई होती है विस्तार युक्त है, जैसे युद्ध भूमि में फैले हुए होते हैं ना घोड़े, आधार नहीं पता चला। जी जी, यज्ञ जो है स्वार्थ के लिए या परार्थ परोपकार, दोनों ही बातें हैं। स्वर्ग काम, स्वर्ग जो कामना है, स्वर्ग की जो कामना है उसको आप स्वार्थ कह लीजिए, और परोपकार, स्वामी दयानंद ने एक उदाहरण दिए, एक वाक्य लिखा है ऋग्वेदादि वासियों का में, अयम यज्ञो जनताये ही भवति, कोई ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य लिखा है, ये यज्ञ जो है जनता के लिए होता है। ठीक है, इसका अर्थ तो इस प्रकार ले तो अपने अपने के लिए, जन व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है, इससे ये नहीं कर सकते ये कर रहा होता है और दूसरों के लिए हो। जनता ही में जना नाम समूह जनता होता है ना, समूह अर्थ में ता प्रत्यय, ग्राम जन बंधु भ्य स्थल, तो जनता यही भवती का तो अर्थ यही होगा, जनों के समूह के लिए होता है। ठीक है, सत्र ले लीजिए, सत्र सबके लिए होता है, प्रकरण देखो, सभी यजमान होते हैं तो उनके समूह के लिए होता। विनोबा भावे ने तप यज्ञ और दान गीता का भाष्य करते हुए, तप जो है शरीर संस्था को स्वस्थ रखता है, दान समाज संस्था को स्वस्थ रखता है, यज्ञ सृष्टि संस्था को स्वस्थ रखता है, ऐसे किया। बाहु हो गया और इस ये लोक पृथ्वी लोक अर्थ हो गया, ऋण जिसमें ऋण होते हैं, ऋण वाला लोक, ये पृथ्वी लोक ही है, ऋण वाला लोक, ऋण वाले लोगों को पृथ्वी पर जगह मिलती है, स्वर्ग में जो जिनके ऋण नहीं बचे उनको स्वर्ग में भेजते हैं। क्यों तो ऐसा निकल रहा है ना, जिनके ऋण नहीं बचे उनको स्वर्ग में जगह मिलती है। ऐसे मंत्र में कहा ना, पृथक प्रायण प्रथमा देव हूत अकृणवत सवस्यानि दुष्टरा ये न सेकु यज्ञाम नावम आरोहम। दो यज्ञीय नौका पर आरोहण करने में सक्षम नहीं होते, ईर्मय होते इस ऋण वाले लोक में वो उनको रहना होता है। ऋणे हैवते न्यविशंत, ये जो ईर्मेव का अर्थ ऐसे किया, देखिए यहां ई हैव फिर उसको भी खोला ऋणे, ऋणे हैव फिर उसको भी खोला अस्मिन नेव लोके, इस पार्थिव लोक में। सूक्ष्म शरीर दारी माने जा सकते हैं, ये जो एक स्वर्ग लोक है, हमारे जैसे शरीर उसमें नहीं होते, सूक्ष्म शरीरधारी वो माने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो उपभोग होता है वो किया जा सकता है, पर इस तरह का पार्थिव उसमें वो नहीं होता है, इसीलिए वहां पर कष्ट नहीं होता है। या फिर नरक लोक होगा तो वहां कष्ट ही कष्ट होगा, ऐसा उनका शरीर भी सूक्ष्म शरीर है लेकिन वहां एक ऐसी वो इस तरह का शरीर का सामर्थ्य है कि उनको कष्ट खूब मिलता है और उनमें सामर्थ्य भी उस कष्ट को सहन करने के लिए। जैसे पार्थिव शरीर जो हमारा मनुष्य शरीर है, यदि बहुत ही ज्यादा कष्ट आ पड़ता है इसको तो फिर बेहोश हो जाता है, सेंसिटिविटी जिसको संवेदनशीलता ही खत्म हो जाती है। पर वो एक नरक लोक ऐसा होगा जिसमें दुख अनुभव करता रहे और उसकी वो चेतना भी गायब नहीं हो, दुख का अनुभव करता रहे, जैसे कि किसी को चीर रहे हो तो चीरते ही रहे, उसको किसी कड़ाही में जैसे डाल करके उसको पका रहे हो तो उसको बस पका ही रहे और वो जो है उसको वो अग्नि की जो ताप है वो निरंतर जलता ही रहे। या जैसे भूख से कोई मर रहा है तो यहां तो मर जाएगा, जब भूख एक एक बिंदु आने पर भूख खत्म हो जाएगी, पर वो नरक योनि ऐसी होगी जिसमें भूख से सताया जा रहा है निरंतर, उसका अंत ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह का एक नरक लोक क्या कल्पना की जा सकती है? ऐसे कल्पना ही कर रहे हैं ये तो। माने जैसा ये कहते हैं ना कि जहां नरक में दुख ही दुख है, न किंचित अपि अल्पम अपि रमणीयम स्थानम नास्ति, और स्वर्ग में कुछ भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है, ऐसा जो व्याख्या करते हैं उसके अनुसार कल्पना कर रहा हूं। यहाँ भी तो ऐसा भेद हो जाता है कि कोई छोटे से झटके में मर जाता है, कोई बहुत ज्यादा कष्ट सहता ही रहता है, मरता नहीं है, वो सब संबंधी भी चाहते हैं मर जाए तो अच्छा हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो करके भी, मतलब वो उसके कष्ट को देख करके कहते हैं मर जाए तो अच्छा हो, क्योंकि इतना कष्ट भोग रहा है बेचारा। इसके लिए तो मना नहीं किया कि इस पृथ्वी पर सुख दुख जो चल रहे हैं ना उसको हम हटा नहीं रहे, वो तो है ही, पर इससे अलग एक जैसे कि यहाँ पर ये देव स्वर्ग योनि की या देव योनि की जो एक बार बार बीच में बात आ जाती है उसकी क्या संगति लगाएंगे कि देव उसमें जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं ये यज्ञ करने वाले, इसलिए उस कल्पना की बात आ रही है। नरक से निकलेगा आना फिर इसी ऋण वाले लोक में है, पार्थिव लोक में, उसकी क्या उसकी कल्पना क्या की जा सकती, जैसे वो कर्म होते हैं वैसे अनुसार ही मिलेगा। नहीं, मनुष्य भी मिल सकता है, कोई पशु पक्षी का भी मिल सकता है, तेरे क्योंनी का भी मिल सकता है, उसकी व्यवस्था ऐसे हमारे को साफ साफ मिलती नहीं ना, नरक से आएगा तो सीधा ऐसा कोई संकेत शब्द प्रमाण मिलता हो कि नर्क भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि में आ जाएगा या कहाँ आ जाएगा। इसमें क्या आप देख रहे हैं, उसमें जो संगति है कि इतना कष्ट दे चुके तो फिर मनुष्य योनि ही मिलनी चाहिए। गुरु जी गौ शब्द नए घंटू कांड में भी पढ़ा और नए गम कांड में भी पढ़ा, ये ऐसा क्यों किया? गौ शब्द जो है जो नए घंटू कांड में है वो तो गोग मा जमा क्षमा पृथ्वी नाम वाचक पढ़ा है, और यहाँ जो पढ़ा है वो अनवगत संस्कार किसी अनवगत संस्कार के रूप में, उसका अर्थ जो है निश्चित नहीं हो पा रहा है कभी कभी गो शब्द का, तो उसके अर्थ को बताने के लिए दे दिया है। कभी कभी गो शब्द तो सुनाई पड़ रहा है, अर्थ निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बता दिया कि इसका यह अर्थ हो सकता है। क्या अर्थ दिया है नैगम कांड में गो शब्द का अर्थ क्या दिया? नहीं नहीं, पर अर्थ तो दिया होगा ना, मंत्र जो आप जहां पर उद्धरण दे रहे हैं, गौर व्याख्यात अत्र गौरमन्वत, तो यहाँ पर गौ का अर्थ जो है वो दिया है सुषुम्न रश्मि, सुषुम्न रश्मि। गुरुजी वैसे तो ये तो अवगत संस्कार हो गया ना, अब तो जब हम हमारे को बता दिया तब तो अवगत ही हो गया। हाँ दैवत कांड में भी आएगा गो, देवतावाची भी है। आगे चलो, तू तुमा कृषे। हाँ गुरु जी, ये प्रथमा देवहूतया में प्रथमा का अर्थ क्या है? प्रथमा देवहूतया, देवहूति का स्त्रीलिंग का प्रथमा प्रथम, देवहूतया प्रथमा पृथक प्रायण, दिव्य गुणों को धारण करने वाले प्रथमा प्रथम जन श्रेष्ठ जन। ये प्रथ से नहीं बना रहे, प्रथ विस्तारे से नहीं बना रहे इसको गुरुजी, केवल लाक्षणिक प्रयोग है। देवहूतया प्रथमा, देवहूति देवानाम अवतार प्रथमा मुख्य अर्थ दे रहे हैं। विस्तार युक्त जो है मुख्य अर्थ हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ देवहूतया, देवों का आह्वान करने वाले ये लोग, प्रथम मुख्य श्रेष्ठ देवहूतया, देवों का आह्वान करने वाले, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले, देवान आह्वातारा देवों को बुलाने वाले देवहूति, देवान आह्वयंत देवहूति वे हैं जो देवों को पुकारते हैं, दिव्य शक्तियों को पुकारते हैं, वो देवहूतया हैं। हाँ जी, तू तुम आकृषे, इसका कंबोज जी ने तुमा आकृषे ऐसा पाठ किया है, पद पाठ। मेरा वैसे तो वेद में ऐसा ही पढ़ा है, पर मेरा कहना है कि पद पाठ दिखाएंगे तो फिर तो तुम तू तुम आ और कृषि ऐसा दिखाना चाहिए, पर उन्होंने ये वाला दिखाया है। तू तुम आकृषे तूर्णम आकृषे, ये तूर्णम उपाकुरुषे, उप का अध्यार कर दिया यास्क ने। एता विश्वा सवना तू तुम आकृषे स्वयं सूनो सहसो यानि ददिसे एतानि सर्वाणि स्थानानि, सवना का अर्थ है स्थान, सारे जितने भी ये स्थान है। सहसा सुनो, परमेश्वर के बल को बताने के लिए सहसा सुनो कहा है। बल का पुत्र, पुत्र को ये अग्रिम बढ़ी हुई स्टेज में दिखाते हैं तो उसको बल का पुत्र कहा है। इंद्र को बल स्वरूप परमेश्वर को बल का पुत्र बताते हैं। हैं? बल का जो पुत्र है ना, पुत्र बल उससे भी बड़ा, पिता से भी आगे बढ़ा हुआ। अच्छा, तो अलग हो तो क्या होगा? जैसे पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष और चैतन्य एक होते हुए भी प्रयोग तो करते हैं ना, पुरुषस्य चैतन्यम, आत्मा की चेतनता। चेतनता कोई अलग चीज है जो आत्मा से अलग बताई जा रही है। तो हे बल स्वरूप परमेश्वर सहसा सुनो, यानी एतानी विश्वानी सवनानी स्वयं धरी से। आप जिन सब लोगों को स्वयं धारण कर रहे हो, किसी स्वयं भू हो, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, कुछ ऐसा निकल रहा है अर्थ। यानी एतानी सवनानी, सवन का अर्थ है स्थान, जो लोक लोकांतर है ना, उनको स्वयं धारण कर रहे हो। ये ता विश्वा सवनानी तू तुम, शीघ्र ही तू तुम आकृषे, उन सबको आप शीघ्र ही, बड़े शीघ्र ही क्या कर देते हो, उपाकुरुषे। उपाकुरुषे शब्द का अर्थ बनाते हो, अर्थ निकलेगा उपाकरण। उपाकरण क्या होता है, उपाकृत करते हो, उपाकरण। जो जो इन सब लोगों को धारण कर रहे हो उनको शीघ्र ही तूर्णम उपाकुरुषे, स्वयं शीघ्र बना देते हो। और वरायते पात्रम धर्मणे, ये सारे श्रेष्ठ तुम्हारे लिए ही, धारण करने वाले तुम्हारे लिए, ये सोम पात्र है तना, ये धन भी तुम्हारे लिए है, यज्ञ भी तुम्हारे लिए है, मंत्र भी तुम्हारे लिए है, ब्रह्म भी तुम्हारे लिए है, उद्यतम वचः, ये उच्चरित वाणी भी तुम्हारे लिए है। तो इसका ये सीधा सीधा अर्थ यदि हम ये कर रहे हैं कि वराय धर्मणे, इन्होंने षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी बना दी, वैसे जैसी विभक्ति है उसको वैसे ही यदि ले तो भी तो संगत हो रहा है। वराय धर्मणे, श्रेष्ठ धर्मधारी के लिए तुम्हारे लिए, श्रेष्ठ धर्मधारी के लिए तुम्हारे लिए क्या है, सोम पात्र, धन, यज्ञ, मंत्र, अन्न, ब्रह्म का अर्थ अन्न भी होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, मंत्र मानी मनन हो सकता है, और उद्यतम वचः का अर्थ है उच्चरित वाणी, उद्यत वाणी, सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कोई साधक इस तरह से विचार कर सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे लिए है। इस भावना से हमारा संबंध उसके साथ घनिष्ठ होता जाता है। उसको तो कोई आवश्यकता नहीं किसी भी पदार्थ की, लेकिन हमारे को आवश्यकता है उससे संबंध स्थापित करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम यही कर सकते हैं कि अपने पास जो है उसको उसके लिए समझते जाएं, तो फिर हमारा संबंध उसके साथ घनिष्ठ होता जाएगा। हाँ। यार तो आप वाला भी अच्छा लगा, लेकिन यदि चतुर्थी करेंगे तो तुम्हारे लिए है, लेकिन बनाने वाला कोई और प्रतीत होगा, लेकिन वो है ही तुम्हारी, उसमें संबंध दिखा दिया षष्ठी। बनाने वाला क्यों, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जो पास है, तुम्हारे लिए है, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, मेरे पास वो किसका है, तुम्हारे लिए है, ये है किसका, वो है तो उसी का ना, वो तो पहली पंक्ति में बता ही दिया, वो तो पहली पंक्ति में बता दिया, जो आप जो तुम्हारा तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए है, वहां तुम्हारा षष्ठी में करने में भी कोई एता विश्वासवना तू तुम आकृषे स्वयं सुनो सहसो यानी ददिसे, जो तुम धारण कर रहे हो स्वयं ही स्वयं तूर्णम उपाकर से स्वयं बलस्य स्वयं शीघ्र बना रहे हो या स्वयं धारण कर रहे हो, ये एक ही बात है ना। यानी ददिशे जिनको तुम धारण कर रहे हो उनको आपने बनाया भी स्वयं ही है। यानी धत्स्व जिनको तुम धारण कर रहे हो, धत्स्व उनको धारण करते रहो, अध्यार करेंगे। दधिसे का अर्थ धत्स्व भी बना सकते हैं हम यूं कहेंगे कि जिनको तुमने बनाया है उनको धारण करते रहो कृपा करके, प्रार्थना बन गई। जब हम लोट लकार में इसको दधिसे का अर्थ करेंगे तो एक प्रार्थना बन गई कि जिनको तुमने बनाया है उनको धारण करते रहो, एक प्रार्थना के रूप में वाक्य बन गया। जब हम कहते हैं कि धारण कर रहे हो लट लकार में देखते हैं तो स्तुति बन गया, स्तुति प्रार्थना उपासना होती है ना, तो लट लकार में यदि कहते हैं तो स्तुति वाक्य कहलाएगा, और इसका अर्थ यदि लोट कर देते हैं तो प्रार्थना वाक्य कहलाएगा। दधि से लोट लकार कर देंगे तो धत्स धारण करो, प्रार्थना हो गई, अधीष्ट विधि निमंत्रणाधीष्ट अधीष्ट अर्थ हो जाएगा। अपने से बड़े से निवेदन को अधीष्ट कहते हैं। अध्यक्षणा अर्थ हो जाएगा। अनसत्रम अगला शब्द, अनसत्रम अंगशस्त्राणम धनुर्वा कवचम वा। ये जो अनसत्र है ये प्रहार से बचाता है, धनुष भी होता है कवच भी होता है। प्रहार पाप होता है वैसे, यहाँ पर प्रहार जैसी कोई चीज लेंगे। सीधा पाप है, लेकिन पाप से प्रेरित होकर के कोई प्रहार करे हमारे ऊपर तो उससे रक्षा करने वाले को अनसत्र कहते हैं। प्रहार से बचाने वाला धनुष होता है या कवच होता है, ऐसे दिया। अनसत्रम अंगशस्त्राणम धनुर्वा कवचम वा। कवचम क्यों कहलाता है, प्रसंगिक प्रासंगिक निर्वचन दिखा रहे हैं। कु अनचितम भवति, वो कुछ टेढ़ा बना होता है, टेढ़े टेढ़े वो जो कवच बनाते थे ना, वो ऐसे ऐसे मोड़ते मोड़ते और श्रृंखलाएं डालते थे, श्रृंखला मोड़ मोड़ करके एक एक कड़ी जो है ना उसको बनाते थे। कुअंचितम भवती, क्व अंचितम भवती, क्वांचितम भवती। क्वांचितम का अर्थ है थोड़ा सा वही अर्थ है, काय अंचितम तीन है ना, कवचम कु अंचितम भवती क्वांचितम भवती, पहले में अंचित है फिर दूसरे में आंचित, क्वांचितम अच्छा कांचितम है, कांचितम भवती, और तीसरा है काय अंचितम, शरीर में इसको धारण किया जाता है। कुअंचितम कवचम कुअंचितम भवती कांचितम भवती, कांचित का अर्थ हो किंचित कुटिलीकृत होता है, ये अर्थ दे दिया। कांचित का तो का अंचित का अर्थ भी, ये तो थोड़े अर्थ में ना, छठे अध्याय के चौथे पाद में, छठे अध्याय के तीसरे पाद में देखिए एक बार, मैं एक सूत्र बता रहा हूं, नहीं छठे अध्याय के ये जो अष्टाध्याय का छठा अध्याय है ना, तो इसमें का प्रत्यक्ष ईषद अर्थ में का शब्द का प्रयोग होता है। हाँ तो कोष्णम भी बनता है ना, तो कवम चोष्णम, कवम भी थोड़े अर्थ में आता है और कु भी थोड़े अर्थ में आता है। कु को तत्पुरुष अची, कु जो है कु को ही का आदेश कर रखा है, तो कु का और कव ये समानार्थक हैं। कत भी है, चार शब्द समानार्थक हैं। हाँ कु कत का कव ईषद अर्थ में भी होता है। अंचित कवचम कुंचितम, कुंचितम भवती, कवच कुटिल होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा टेढ़ा संकलियों से बना हुआ होता है। और कांचितम से भी हम कवच बना सकते हैं, उसका भी वही काकार वही हो जाएगा, टेढ़ा कुटिल होता है। काय अंचित शरीर में लगा हुआ या शरीर पर धारण किया हुआ होता है, इसलिए उसको कवच कहते हैं। युक्तम अंचु गति पूजन्य प्राप्तम, तो अभी आगे मैं बढ़ता हूं। अंसत्रम का अर्थ कर दिया कवच या धनुष। मंत्र जो है बड़ा जो है उसमें देखा गया है अंसत्रम मंग ये प्रीणीत स्वान सुहितम जयाथ है स्वस्ति वाहम रथमित प्रणुध्वम। हे सैनिको गुरुजी अजमेर वाले में तो सु पढ़ा ही, सु का सुहितम, सुहितम है नहीं, प्रीणीत अस्वान हितम जयाथ है। और पुस्तकें देखो मूल मंत्र में भी है ना, प्रीणीत स्वान सुहितम जयाथ मूल मंत्र में भी है। कोई बात नहीं, इतना धैर्य धारण करो, मूल निरुक्त में भी है, सब जगह है। संगीता पाठ में देख सकते हो ना, वहां से निर्णय हो जाएगा। दस एक सौ एक देखिए, गलत छप रहा है, दस एक सौ दस। ऋत्विक देवता हैं या फिर वो कौन देवता हैं उसके, अच्छा तो उस मंत्र में ऋत्विक देवता है आचार्य जी, और क्या देवता है, विश्व देवा ऋत्विजो वा। अच्छा अच्छा, इससे मुझे एक ज्ञात हुआ, साथ साथ इसको भी रखना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो तो पता चले। चंद्रमणि जी हाँ जी, तो इसका रूपक और श्लेष और सारे अलंकार इकट्ठे कर रखे। प्रीणीत अश्वान हितम जयाथ है, अश्वों को तैयार करो, घोड़ों को तृप्त करो, प्रीणीत हितम जयाथ है, तुम्हारी जय, तुम्हारा जो जय है, जयनम वो हितम अस्तु, तुम्हारा विजय जो है हितकारी हो। प्रीणीत अश्वान सुहितम जयाथ है, तुम्हारा जो जय है वो हितकारी हो। स्वस्ति वाहम रथमित कृणुद्धम, ये जो तुम्हारा रथ है ना, आराम से ले जाने योग्य इस रथ को बनाओ। रथमित स्वस्ति वाहम कृणुद्धम, रथ को आराम से ले जाने योग्य कृणुद्धम करो, बनाओ, सैनिकों को कहा जा रहा है। और आगे है द्रोणाहवम अवतम अश्मचक्रम अंसत्र कोशम सिंचिता निपाणम, दूसरी पंक्ति। अवत शब्द इसमें है, देखिए ये जो है द्रोणाहवम, द्रोणा हावम अवतम, द्रोणाहवम अवतम अश्वचक्रम, अंसत्र कोशम, नृपाणम, चक्रम होना चाहिए, ऐसे है ये आप समझ में आ जाएगा। अवत कुएं को कह रहे हैं और द्रोणाहवम ये एक तरफ कुएं पर जा रहा है, एक तरफ जो है युद्ध संग्राम के ऊपर जा रहा है। एक तरफ तो कुएं के ऊपर, एक तरफ संग्राम के ऊपर जा रहा है। द्रोणाहवम अवतम अश्वचक्रम अंसत्र कोशम, अंसत्र कोशम अंसत्र है ना, अंसत्र कोशम नृपाणम। द्रोण आहाव है जिसमें, ऐसा कुआं होता है, पहले कुएं के ऊपर घटा देते हैं, द्रोण आहाव होता है जिसमें, आहाव कहते हैं निपानम आहाव, पाणिनि का सूत्र है, कुएं के पास जो खेल बना दी जाती है पानी डालने के लिए, खेल मतलब क्या है समझने, खेल खेल खेल खेल नहीं खेल, हरियाणा में कभी देखिए वहां जो नहाते हैं खानपुर में ऐसे ऐसे, उसमें टंकी के पास जो बन रही है ना जिसमें नहाते हैं वो खेल है। खेली तो द्रोणाहवम, देखिए द्रोण की, द्रोण ये काष्ठ का, जैसे कि आयुर्वेद के वो जो बनाए जाते हैं आसव बनाने के लिए, उस तरह के उस काष्ठ के पात्र को द्रोण कहते हैं। तो द्रोणाहवम, द्रोण आहाव है जिसमें, ऐसा कुएं के पास कोई रख दिया बना करके, तो उसको द्रोणाहवम कूपम, कूप का विशेषण है। नहीं, द्रोण तो जो काष्ठ निर्मित जो एक पात्र है उसको द्रोण कह रहे हैं, द्रोणी नहीं कहते बाल्टी को, तो द्रोण जो है वो उस काष्ठ निर्मित पात्र को कह रहे हैं जिसमें पानी भर करके कुएं के पास पशु को पिलाने के लिए रख देते हैं, ये काष्ठ का बता रहे हैं। काष्ठ का क्यों बनाते थे मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, काष्ठ की क्यों बना रहे हैं, काष्ठ में तो पानी गल भी जाता है, पर वो काष्ठ की बनाते थे उस समय, हैं क्या अच्छा, तो द्रोण द्रोण द्रोणाहवम, आगे देखिए अश्रु चक्रम, कुएं के पास जो एक वो पत्थर का वो बना लेते हैं ना, मेंड बना देते हैं ना कुएं के चारों तरफ, अश्म चक्रम पत्थर का एक मेंड बना देते हैं ऊपर, कुएं में कोई गिरे नहीं, तो ऐसा कुआं, दीवार दीवार से ऊपर जैसे चारों तरफ एक मेंड नहीं बना देते, हाँ तो वही अश्म चक्रम, हाँ गोलाई में एक मेंड नहीं बना देते हैं। जो गड्ढा है उसी को पत्थर से ऊपर नहीं बनाते हैं ऊपर चक्र, जी जी जी बनाते हैं, धरती से ऊपर बनाते हैं। जैसे ये बन रही है, ये बन रही ना, ये किनारी नहीं बन रही है, तो अश्न चक्र कुआं अनसत्र कोशम, कूप नाम में पड़ा है ये अनसत्र कोशम, उसमें पानी खींचने के लिए होते हैं डोल होते हैं, कोश का अर्थ है डोल, चिड़स कहते थे उस समय, चिड़स नाम सुना है? हाँ, तो खाल का बना देते थे, पानी अंदर से भर करके आता था, फिर उसको कुएं की गूंद में ले जाते थे, उसको पशु खींच करके रस्सी, एक लाव होती थी पूरी मजबूत उसकी, प्राचीन वाले लोग तो समझ जाएंगे तुरंत, अभी अर्वाचीन वाले नहीं पकड़ में आ रही है, नहीं देखते ही नहीं ना ऐसी। चमड़े का ऐसा गोल पात्र होता था, हम तो उसी में रहे ना उस समय जब ये करते थे, तो चिड़स से पानी खींचते हैं, लाव होती है मजबूत इसकी, सण की बनी हुई बहुत ही मजबूत लाव होती है ये जो, हाँ रस्सी होती है ये जो रस्सा कस्सी करते हो ना आप लोग, तो वो विशेष ही प्रकार की होती है, बिल्कुल बहुत ही, हाँ ऐसा नहीं जैसे हमको दिखाई देती है, वो ऐसी हो जाती है बिल्कुल एक, बस टूटती नहीं बिल्कुल तो, हैं टेक्नोलॉजी खत्म होगी, हाँ उधर होगा जरूर। तो वो अनसत्र कोशम, ये कोश जो है ना उसको कहते हैं डोल को, अनसत्र वो जो कोश है उसमें अनसत्र कोश, वो जो कोश है वो डोल है जो, और नृपाणम मनुष्यों का पान होता है जिसमें, मतलब पानी निकलता है तो मनुष्य पानी पीते हैं, नृपाणम मनुष्य लोग पानी पीते हैं वहां पर, तो कुएं का चित्रण कर दिया ये, कुएं पर क्या क्या होता है, इसी तरह से फिर संग्राम पर ले गए मनुष्य, ऐसे उस कुएं से पानी को सींचते हैं ना, कुएं, हाँ कुएं से पानी को सींचो, खेत आदि में सींचते हैं, द्वितीय तो है पर अर्थ ये, यहां पर ये अर्थ होगा ऐसे कुएं वाले जल को सींचो, जल पर पहुंच गए ना, कुएं का अर्थ हो गया कुएं वाला जल, उस जल को सींचो, तो सींचेंगे तो बाहर कहीं दूसरी धरती के ऊपर, वो तो खींचेंगे तभी तो बाहर सींचेंगे, वैसे कैसे सींचेंगे नहीं कोश का अर्थ डोल है, पर वो युद्ध में जब लगाएंगे तब अनसत्र का अर्थ संगत होगा, पता गुरु जी। हाँ सृष्टि के आदि में तो पानी के लिए नदियां या वर्षा साधन रहे होंगे, और ये कुएं आदि तो बहुत समय बाद बने होंगे, और फिर वो थोड़े समय रहे उसके बाद अब नई टेक्निक आ गई ट्यूबवेल आदि बन लग गए, तो वो ये बीच की अवधि का वेद में आया ट्यूबवेल का, और वो ऐसा एक समय का क्यों चीज आ रही है ये? सार्वकालिक उसमें होना चाहिए, उसमें ट्यूबवेल का वर्णन भी होना चाहिए, और आगे कुछ टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी वर्णन होना चाहिए, लेकिन ये कुएं का मिलता है बीच में कुछ अवधि का, ना तो सृष्टि के आदि का है ये और ना सृष्टि के अंत का, ये बीच का क्यों आया? दूसरे मंत्रों में ट्यूबवेल का भी वर्णन मिलता, चाहिए, तो इस मंत्र में लेकिन ये तो बहुत बाद में बने होंगे ना ये द्रोणा हावम और ये तो आप ही कह रहे हैं ना सार्वकालिक, उसमें से कूप भी एक है तो कूप का वर्णन आगे आगे कभी इस विज्ञान तो से जैसे हाँ रस्सी युक्त हो सकता है अनसत्र कोशम रस्सी युक्त ऐसा कुछ हो सकता है ना, जैसे वो धनुष है तो वहां साधन नहीं रस्सी तो यहाँ है नहीं, तो वो कोष लाभ और कोष जो है ना लाभ युक्त लाभ माने रस्सी वो तो ठीक है, पर यहाँ जो है कुएं के साथ घटाओगे और फिर युद्ध भूमि के साथ ले जाओगे इसको तो संग्राम अवत संग्राम रूपी कुआं है, ये संग्राम रूपी कुआं है इससे जल को सींचो। कंबोज जी ने इसको अंश तो ये असली होती है अंशत्र अंशल जैसे बोलते हैं आयुर्वेद में अंशल है माने मांसल है, लोहे का होता है गोल गोल बना हुआ हाँ हाँ ऐसा होता है जी जी राजस्थान में उसके ऊपर एक गोल होता है जी जी चमड़ा होता है। हाँ आपने ठीक पहुंच रहे हो ठीक नहीं वो तो गोल होता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सकड़ा होता है, पानी भरता है तो फैल जाता है, जब उसमें पानी भरता है उसको ऊपर से जब जालते हैं ना तो उसमें थोड़ा लोहे का वजन और वो एकदम से ऐसे जब झबोला मारते हैं तो वो पानी चमड़ा लगाने के लिए चाहिए और ऊपर रस्सियां बांधने के लिए भी चाहिए जी जी बनती हैं सारी उस कड़े पे जी। तो अनसत्र कोशम नृपाणम मनुष्यों को पानी पिलाया जाता है जिसके द्वारा ऐसा कुआं हाँ अनसत्र युक्त जो कोश है ये तो संग्राम में ले जा रहे हैं, मशक तो शरीर के ऊपर लाद करके ले जाते हैं या गधे आदि के ऊपर ले जाते हैं, जल के लिए होता है मशक। संग्राम से कैसे पानी पिलाया जाएगा, संग्राम से कैसे पिलाया जाएगा, अभी पिलाएंगे। तो ये जो है पानी नृपाणम तो हो गया जी, मनुष्यों का पान होता है जहां पर मनुष्यों को पानी का नहीं वो दूसरी जगह हो जाएगा। संग्राम जब अर्थ होगा तो ये अर्थ होगा द्रोणाहवम रथ में द्रोण आहाव है जिसमें जी, ये रथ का जो रथ बना हुआ होता है ना उसमें संग्राम में जाते हैं रथ में रथ आहा रथ द्रोण है जिसमें रथ जो द्रोण है रथ द्रोण माने द्रुममय अर्थ दिया याश्क ने द्रोण का अर्थ द्रुममय, ऐसा संग्राम जिसमें रथ खूब खड़े हैं वो बुलाते हैं आओ भाई पानी पियो आओ द्रुम में रथ का आवाहन है जिसमें ऐसा रथ संग्राम भूमि। द्रोण मानी द्रुम में काष्ठ निर्मित जो रथ है उसका आवाहन किया जाता है जिसमें संग्राम अश्म चक्रम और चक्के फेंकने वाले जो चक्के हैं व्याप्त करने वाले चक्के हैं जिसमें, जैसे आता है ना कि संग्राम में चक्के उठा करके फेंकते हैं मारते हैं हाँ जी जी जी। तो ये अश्व चक्रम हो गया हरियाणा में, चक्र जैसे वाला हुआ ना जी जी पत्थर भी फेंके वो चक्र लोहे के थे जी काट देते हैं एकदम जी जी जी जी अनसत्र कोशम और ये धनुष वाले ये कोश हैं जिसमें ऐसा संग्राम भूमि धनुष और कवच युक्त कोश हैं जिसमें कोश धनुष रूपी एक प्रकार का आवरण खजाना आवरण ठीक अब आवरण है जिसमें और मनुष्यों का रक्त का पान किया जाता है जिसमें नृपाणम मनुष्यों का जो पान है रक्त का पान किया जाता है जिसमें ऐसा जो संग्राम है उस संग्राम वाले इस खून को अवतम नृपाणम सिंचत है मनुष्यों के खून वाले इस कुएं को सींचो हाँ कुएं वाले नृपाणम सिंचत है मनुष्यों के रक्त से सींचो कहना चाह रहे हैं अब ये थोड़ा मैं कहने में इसमें शब्दों में सेट करना पड़ेगा कुओं इस संग्राम वाले नृपाणम सिंचत है मनुष्यों के इस रक्त को सींचो सींचा है जी तो ऐसा प्रसंग जब आ जाता है तो खून से सींचना पड़ता है हाँ प्रतीयमान तो हो गया संग्राम प्रत्यायनीय जो अर्थ हो गया नहीं प्रतीयमान तो हो गया कुआं प्रत्यायनीय अर्थ हो गया संग्राम और आगे आध्यात्मिक में भी ले जा सकते हैं जी कुएं को बताना नहीं बना हाँ जी ये ठीक है दो नहीं कहना चाह रहा हाँ नहीं नहीं दो एक कहना चाह रहा पर वो अंत तो फिर और आगे बढ़ते जाओ अंत में फिर एक पर चले जाएगा जी हाँ तात्पर्य ये जो रूपक में जब हम कहते हैं कोई बात तो वो जिनको रूपक बनाया उनको थोड़ी कहना चाह रहे हैं रूपक के माध्यम से हम दूसरी बात को कहना चाहते हैं जी जी जी जी ये इन्होंने कंबोज जी ने इसको कृषि परक अर्थ किया है और आध्यात्मिक अर्थ भी किया है वो भी सुना देता हूँ हाँ 101 101 दस 101 दस एक युद्ध का नाम आते डर जाता है हैं? अभी बता वैसे पूरा मंत्र विश्व देवा और ऋत्विजों से संबंधित है विश्व देवा ये विश्व की जो शक्तियां हैं ऋत्विजों से संबंधित है विश्व देवा ऋत्विजोवा और इस मंत्र में ना जो ये आ रहे हैं ये खेती आदि की बात बहुत ज्यादा है खेती की बात आप एक बार मंत्र निकाल करके देखिए 10101 वो उद्बुद्ध्यध्वं समनसा सखाया समग्निम् इन्धध्वं बहवा शनीला दधिक्राम अग्निम् मुषसं च देवीम् इन्द्रावतो अवसे निभये वह। 101 सूक्त देखिए दसवें मंडल का। बुध सौम्य, सौम्य जो ज्ञानी है वो ऋषि है, युद्ध की बात कर रहा है। उदय बुद्ध्यध्वं समनसा सखाया समग्निमिन्दध्वं बहवा शनीला, इसका अर्थ है जाग उठो तुम समान मन वाले। उद्बुद्ध्यध्वं समनसा, समान मन वाले मित्रों जाग उठो, जग जाओ। समग्निमिन्दध्वं बहवा, बहवा मिलकर के अग्नि को प्रदीप्त करो। बहुसंख्य बहवा शनीला, समान निवास वाले, नीड कहते हैं निवास को। मंत्र पढ़ रहे हैं, बहवा सनीला, समान निवास वाले बहुत सारे होकर के अग्नि को प्रदीप्त करो। अग्नि का अर्थ ये अग्नि भी होती है, पर ये ऐसे ऐसे प्रसंगों में आते हैं दो अर्थ हो जाते हैं। जैसे अग्नि को जलाओ तो इस भौतिक अग्नि को जलाओ, हवन होगा, और आत्मा अग्नि को जलाओ, इससे तुम्हारे जीवन का याग पूरा होगा। ऐसे द्व्यर्थक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति उस आत्माग्नि को तो समझता नहीं अभी, तो उसके लिए आप कहेंगे कि यही है भौतिक याग। वक्ता की दृष्टि अग्निम इंदध्वं बहवा शनीला, बहुत सारे समान निवास वाले जो है ना, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, समान निवास वाले शनीला कहलाएंगे। अग्नि को प्रदीप्त करो, भगवान की जो अभिप्सा है उसको अपने अंदर जलाओ। ऐसे श्री अरविंद अग्नि शब्द आया तो वो ये कहेंगे कि अभिप्सा पैदा करो अपने अंदर, समान मित्र इकट्ठे होकर के भगवान के लिए अभिप्सा करो। दधिक्राम अग्नि मुसन्न देवीम, और कहा सबको धारण करके गति करने वाला जो सूर्य है उसको और उषा को। दधिक्रा सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, उषा हो गया, तीन हो गए। सबको धारण करने करके गति देने वाला जो सूर्य, दधिक्रा माने सूर्य, अग्नि और उषा को, देवी उषा को, उषसम का विशेषण है देवी, दिव्य उषा को, देवी उषा को। श्री अरविंद ऐसे भी एक बात कहते रहते हैं कि उषसम के साथ देवी शब्द आता है तो इसका अर्थ ये भौतिक उषा नहीं हो सकती, और आप के साथ देवी, सन्नो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीते, सन्नो देवी, आप के साथ देवी आ गया तो ये भौतिक जल नहीं हो सकता। देवी आप है, ये भौतिक जल नहीं हो सकता है। सन्नो देवी रभिष्ट, देवी आप है मानी देवी आप है, दिव्य जल, वो अमृत जल ही हो सकता है, ज्ञान जल ही हो सकता है। नहीं, वो तो हो ही जाएगा, आकाश से जो पानी आता है वो देवी आप है, आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक बोलिए। जो आकाश से जो पानी आता है उसको देवी आप कहेंगे, और जो आकाश में जो उषा उदय हो रही है उसको देवी उषा कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उषा। दधिक्राम अग्नि मुषम च देवी इंद्रावतो अवसे निभये वह, इंद्र को स्वामी मानने वालों को, इंद्रावत है, इंद्र को जो अपना स्वामी मानते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा, निभये वह अवसे, मैं तुम सबकी पुकार कर रहा हूं। निभये वह, सब कौन कौन है, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पुकार कर रहा अवश्य, मैं तुम्हारी और हम सब की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए आह्वान करता हूं। कौन कह रहा है ये, निभये, नहीं नहीं नहीं, उद्बुद्ध्यध्वं सुमनसा सखाय, समनसा सखाय, ये तो फिर ऋषि को हम लगा सकते हैं, निभये वह। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पुकार कर रहा हूं। उद्बुद्ध्यम ईश्वर के साथ एकीभूत हुआ या तो ऋषि बोल रहा है। उद्बुद्ध्यम समनसा सखाया, हे सखायो समनस वाले उद्बुद्ध जाग जाओ। समग्निम अग्नि को जलाओ सब भैवा सनीला, दधिक्राम अग्निम उस्सीम च देवीम, इस देवी को अवसे रक्षा के लिए इंद्रावत, इंद्र को स्वामी मानने वालों को, इंद्र को स्वामी मानने वाले, कौन सी विभक्ति हो सकती इंद्रावत, इंद्र को स्वामी मानने वालों को रक्षा के लिए मैं बुलाता हूं। और वह भी द्वितीय बहुवचन, फिर इंद्रावत है वह, इंद्र को स्वामी मानने वाले तुम सबको अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूं, निभे बुलाता हूं अवसे, हम सब की रक्षा के लिए। और वह को अवसे के साथ भी जोड़ सकते हैं, हम सब नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए, नहीं नहीं नहीं, अध्यार करना पड़ेगा, हम सब की रक्षा के लिए। इन्होंने तो अर्थ ये कर दिया, मैं तुम्हारी और हम सब की रक्षा के लिए आह्वान करता हूं। बहुत संख्या में एक स्थान पर मिलकर रहने वाले समान विचार वाले हे मित्रों, अब जाग उठो, मिलकर जीवन में आगे ले चलने वाले परमेश्वर को अपने भीतर प्रकाशित करो, अग्नि को प्रकाशित करो अपने अंदर। सबको धारण करके गति वाले सूर्य अग्नि और प्रकाशमान जो उषा है, देवी उषा है, जो उस परमेश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करने वाले हैं, इंद्रावत है, इंद्रावत है वो है जो उस परमेश्वर का स्वामित्व स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे और हम सब की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए आह्वान करता हूं। मंद्रा कृणुध्वम धिय आतनुध्वम नावम अरित्र परणिम कृणुध्वम इष्कृणुध्वम आयुधारम कृणुध्वम प्रांचम च यज्ञम प्रणयता सखाया। मंद्रा कृणुध्वम, आनंद कर स्तोत्रों को तैयार करो, आनंद देने वाले जो स्तोत्र हैं उनको कृणुध्वम तैयार करो। धिय आतनुध्वम, प्रज्ञायुक्त कर्मों को सब ओर फैलाओ, धिय माने ज्ञानयुक्त कर्म। नावम अरित्र परणिम कृणुध्वम, और जो नौका है उसको अरित्र परणी बनाओ, चप्पू से पार ले जाने योग्य बनाओ। नावम अरित्र परणिम कृणुध्वम इस कृणुध्वम आयुधा अरम कृणुध्वम, इस कृणुध्वम आयुधा और आहुतियों को, आयुधों को तैयार करो। आयुध उपकरण होते हैं, इस कृणुध्वम का अर्थ है निष्कृणुध्वम, न का लोप हो रहा है, इस कृणुध्वम निष्कृणुध्वम, छांदस वर्ण लोप हो रहा है, इस कृणुध्वम का अर्थ है निष्कृणुध्वम, आयुधा निष्कृण अरम कृणुध्वम, और उपकरणों को यज्ञ के खूब संस्कार करो। प्रांचम यज्ञम प्रणयता सखाया, आगे की ओर यज्ञ को उत्तमता से ले चलो हे सखाओ। प्रांचम आगे यज्ञ को ले चलो, यज्ञम प्रणयता सखाया, और कहा युनक्त शिरा, अब आगे जो है ये इसकी बात आ गई, खेती की बात आ गई है। युनक्त शिरा वियुगा तनुध्वम, जो तो हलों को, इसी पांचवें अध्याय का अंतिम शब्द आ रहा है श्रीण्या, श्रीणी शब्द आ रहा है उसका इस मंत्र में पाठ है, उसको भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ, श्रीण्या शब्द भी पढ़ा जाएगा। युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वम, हलों को जोतो, युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वम, वितान जुओं को, बैलों के कंधों पर जुओं को रख दो। वियुगा तनुध्वम, वी को तनुध्वम से जोड़ो, युगा मानी जुए, बैलों के कंधे पर जुए रख दो। कृते योनो वपते है बीजम, भूमि जब तैयार हो जाए तो इसमें बीज बो, धरती के तैयार किए जाने पर इसमें बीज बो। गिरा च सृष्टि सभरा असन्नो, गिरा मानी स्तुति के साथ, फसल सृष्टि मानी फसल, सभरा फल से भरी हुई हो जाए हमारी, असन्नो नह मानी हमारी फसल हो जाए, सभरा फल से भरी हुई हो जाए, सृष्टि मानी फसल, गिरा स्तुति के साथ, स्तुति के साथ हमारी जो फसल है वो भर जाए। नेदिया इत निकटतर, नेदिया इत निकटतर, श्रीण्या मानी वो जो दराती है ना, पक्वम एयात हसिया, पके हुए, पक्वम मानी पके हुए जो खेत है ना, पके हुए खेत के पास उस समय फिर ये दराती पहुंच जाए। हमारी जो दराती है, हसिया है, काटने के लिए उसके पास पहुंच जाए। तो यहां इन्होंने अध्यात्म अर्थ दिया, हे साधको अपने शरीर की नाड़ियों को योग के लिए तैयार करो, योग की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार करो। वियुगा तनुध्वम, सीरा, सीरा जो है उधर हल होता है ना, सीर हल सिराठक, युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वम, अपने शरीर की नाड़ियों को योग के लिए तैयार करो, योग की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार करो। इस शरीर रूपी खेत के तैयार हो जाने पर इसमें शुभ कर्म और उत्तम विचारों के बीज का वपन करो। कृते योनो वपतेह बीजम, तुम्हारी स्तुतियां और श्रम से तुम्हारे कर्म और विचारों की फसल जब पककर तैयार हो जाए। गिरा च सृष्टि सभरा असन्नो, स्तुति और श्रम से, स्तुति सृष्टि श्रम से तुम्हारे कर्म और विचारों की फसल जब पककर तैयार हो जाए तो तुम उसका भरपूर उत्तम फल प्राप्त करो। इत्सिन्या पक्वम एयात, सीरायुंजन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेशु सुम्नया। सीरायुंजन्ति कवया, हलों को जोतते हैं प्रज्ञावान, कवया प्रज्ञावान। अब यहां पर जैसे ये शब्द दिख रहे हैं तो स्पष्ट ही मुझे भी ऐसे लगने लगता है कि ये इस बात की खेती की बात नहीं हो, खेती की बात तो कर रहे हैं, खेती की बात तो बता रहे हैं, पर खेती की बात के साथ कुछ और बात बता रहे हैं। कवया शब्द आया, कवि लोग तो कुछ और ही कोई खेती होगी, जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी ये एक रूपक खेती को रूपक के रूप में बांध करके अध्यात्म खेती हम करते हैं, ऐसे ऐसे एक गाथा में उन्होंने बताया। अच्छा जी, तरफ देख रहा हूँ। सीरा युंजन्ति कवया, से बाहर की ओर, भीतर से बाहर की ओर होता है, माने पहले अंदर की खेती करेंगे फिर बाहर की खेती बताएंगे। संसार में जो कुछ है वो भीतर की कल्पनाओं से ही है, जितनी भी मनुष्य की कृति दिखाई देती है वो बहुत अधिकतम ईश्वर की कृति का नमूना ही है वो। नहीं, जब हम कोई अपनी बात समझाते हैं, आपको मैं समझा रहा हूं तो कोई स्थूल उपमा देकर के सूक्ष्म बात समझाऊंगा या और कुछ उपाय निकालूंगा? वो तो अब हम बाहर के दृश्य को जानते हैं, भीतर वाले को छोड़ गए हम। अब हम ये जो ऋषि था वो अपने लिए अपनी मस्ती में जब इस तरह से करो करो ऐसी लोट लकार में विधिलिंग में प्रयोग कर रहा है, हाँ, तो अपने लिए कर रहा है कि हमारे लिए? वो भीतर से बाहर आ रहा है उस समय। और उपमाएं कौन सी दे रहा है, ये उपमाएं कौन सी हैं ये सारी? वो भीतर से बाहर आ रहा है, हमें बाहर से भीतर ले जाना चाह रहा है। वो तो भीतर से बाहर आ रहा है जी, और हम बाहर हैं तो हमें बाहर का दिखा के फिर वहां से हमें भीतर लेके जाना। ये तो सही बैठता है। नहीं, वो आचार्य जी ने संगति लगाई उनकी विवेक जी की बात का कि वो अंदर से बाहर आते हैं, तो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो तो अंदर से बाहर आ रहे हैं पर हमारे को तो बाहर की चीजें दिख रही हैं, तो बाहर से अंदर ले जा रहे हैं। सीरा, इसको देखते हैं, सीरा युंजन्ति कवया, हलों को जोतते हैं कवि लोग, प्रज्ञावान लोग। ये कवि तो क्रांत दृष्टा अर्थ में ना आता है, ये कवि शब्द वेद का हल्का नहीं है, बहुत ही वजनदार है। सीरा युंजन्ति कवया, हलों को जोतते हैं कवि, युगा वितन्वते पृथक, जुओं को फैलाते हैं बैलों के कंधों पर, युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेशु सुम्नया। धीर शब्द भी वेदों में बहुत ज्यादा आता है और ये भी बहुत ही वजनदार है। धीरा, ध्यानवान, बुद्धिमान जन देवों में सुख की कामना से, देवेशु सुम्नया, देवों में सुम्न की, दूरदर्शी बुद्धिमान कृषक जन फसल लेने के लिए हलों को जोतते हैं और बैलों के पृथक पृथक कंधों पर जुआ रखते हैं, ये कार्य वे देवों से सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। धीरा देवेशु सुम्नया, ये कार्य देवों से सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, ये कार्य वे लोग जो अन्न उत्पन्न होंगे उससे देवों को आहुति दी जाएगी, देवेशु सुमनया, देवों को आहुति दी जाएगी जिससे वे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हुए देव धरती पर फिर वर्षा करेंगे, प्रजाएं धन धान्य से संपन्न हो जाएंगी। धीरा देवेशु सुमनया, ये कार्य देवों से सुख लेने के लिए करते हैं वो जो खेती करते हैं। सुमनया, सुख लेने की हेतु से। हाँ जी, नवसस्येष्टि भी और सारी इष्टियां, पर आप जब कह रहे हो तो मानी जब हम इष्टि करते हैं नवसस्येष्टि, तो वो वर्षा होगी, वर्षा से फिर अन्न होगा और अन्न से फिर हमारे को, फिर हमारे वो क्या होगा, धन धान्य से संपन्न होकर सुखी होंगी। हाँ, निपुणतम आप्त पुरुष है उसका जी। वो आज का जो पूर्ण कृषि विशेष वैज्ञानिक है ना, उसको कवि कह सकते हैं। अपेक्षा से नीचे वाले से भी थोड़ा ऊपर वाला भी कवि है। हाँ जी, दूरदर्शी बुद्धिमान योगी जन अपने शरीर की नस नाड़ियों को योग के लिए तैयार करते हैं, अपने शरीर के अंदर योग की विभिन्न क्रियाओं का विस्तार करते हैं। ये सब कार्य इंद्रियों मन बुद्धि आदि देवों को सुखी प्रसन्न करने के लिए करते हैं। देवेशु, आध्यात्मिक अर्थ कर दिया। और निर आहावान कृणोतन संवरत्रा दधातन, निर्माण जल निपानों का, आहाव का अर्थ होता है जल के जो खेली होती है ना। निर आहावान कृणोतन, निर जो है कृणोतन के साथ जुड़ जाएगी, कि जल के निर्माण, जल निपान को तुम बनाओ। संवरत्रा दधातन, और जोड़कर परस्पर चर्म रज्जुओं को रखो तुम। चर्म की जो रज्जुए हैं उसको हम रखेंगे तभी तो वो होगा, पानी निकलेगा। संवरत्रा दधातन सिंचा महा अवतम उद्रिणम, और प्रभूत जलों वाले हम कुएं को सींचे। हाँ, कुपस्थ जल को बाहर निकालें। सिंचा महा, महा ये महाई है, सिंचा मही, सींचे कुएं को प्रभूत जलों वाला। उद्रिणम, उद्रिणम का अर्थ है यहां पर उदकवंतम, प्रभूत जल वाला जो कुआं है उससे हम सींचे। वयम सुसेकम अनुपक्षितम, सिंचाई में सुष्ठु समर्थ को, अक्षीण जल वाले को, एक अवतम का विशेषण है। सुसेकम, सिंचाई में समर्थ जो कुआं है, अनुपक्षितम है, उपक्षित नहीं है, जो क्षीण नहीं होने वाला है। यहां हम कुएं को सींचे का अर्थ है हम कुएं के जलों से खेतों को सींचे, ऐसे इन्होंने व्याख्या करके दी है। हम यहां इनको बताना पड़ा ऐसा, नहीं तो ये सेट नहीं हो रहा था। हम कुएं को सींचे का अर्थ हम कुएं के जलों से खेतों और निपानों, बड़े जल पात्रों को सींचे। ये कुआं प्रभुत जलों वाला, सिंचन कार्य में समर्थ। और फिर आगे कहा, इस कर्ता हावम आहाव, फिर शब्द आ गया, आहाव बार बार आ रहा है। इस कर्ता, इस कर्ता का अर्थ है निष्कर्ता, जलपान के लिए निर्मित निपान वाले कुएं को निष्कर्ता, निष्कृत आहावम, निष्कृत आहावम, जलपान के लिए निर्मित निपान वाले कुएं को अवतम, सुवरत्रम उत्तम चर्म रज्जु वाले को, सुसेचनम उत्तम सेचन सामर्थ्य वाले को, उद्रिणम प्रभूत जल वाले को, अक्षितम नष्ट न होने वाले को मैं सींचता हूं, अर्थात उससे मैं सींचता हूं। कविता में विशेष अविशेष नहीं देखते हैं, पुनरुक्ति नहीं है, नहीं पुनरुक्ति नहीं है ये तो। ते भी विद्या सुपरिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणं च प्रपंचश्च, प्रपंच है ये, विस्तार है। इस कर्ता वम अवतम सुवरत्रम सुसेचनम मुद्रिणम सिंचे अक्षितम, निष्कृता हम आहावम, निष्कृता आहवम, मैं नकार का लोप कह रहा हूं, कर्तन कृताहावम, निष्कृत आहावम, जलपान के लिए निर्मित निपान वाला, निष्कृत निर्माण किया है आहाव का जिसमें, वो बीच में पास में वो जो बनाते थे ना खेली, पानी निकाल करके पहले ऐसे करते थे ना, हाँ बिल्कुल, जैसे नीचे से निकाल निकाल करके पहले उसमें भरते हैं, एक कोठा बनाते थे पहले पानी का ना, जैसे वहां जखराना में एक वो बनाया हुआ है कुएं के पास, हर कुएं के पास एक बनाया हुआ है ऐसे, खेली नहीं अच्छा जी, हाँ खेली के ऊपर एक और बड़ा कमरा जैसा बना देते हैं, 12-13 फीट चौड़ा, 12-13 फीट गहरा, 12-13 नहीं 7-8 फीट, 7-8 फीट गहरा, और ऐसा एक तो वो जरूर बनाते थे, ये निश्चित रूप से बनाते थे, हैं? सींच रहा हूं उसमें भी कहा है, पांचवें में भी, सिंचा महई अवतम उद्रिणम वयम सुसेकम अनुपक्षितम, नहीं उससे सींचे, सिंचा महा अवतम, और अब आ जाओ सातवां जो हमारा मंत्र है, प्रीणीत अश्वान, लाइट थोड़ी थी वहां, मोटर थोड़ी होती थी, पूरे दिन भर पिलाते रहते थे पशुओं को, इसमें तो गुरु जी इसलिए भी करते हैं कि जैसे कुएं से मोटर से निकालते हैं ना पानी, तो गर्म होता है, फसल में छिड़कना होता है तो गर्म पानी नहीं छिड़ सकते, इतना ठीक नहीं बना, नहीं नहीं अभी आजकल तो सीधा पानी गर्म पानी देते हैं, अभी भी होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सीधा पानी जाता है, बल्कि ये कहते हैं कि वो पानी देंगे तो अच्छा पानी वो लगेगा, हाँ गर्म गर्म पानी बढ़िया जाता है। चलो अब सातवां मंत्र को भी देखिए, और इसका आध्यात्मिक अर्थ छठे मंत्र का ये दिया है, परमेश्वर सुख शांति का सागर है, जब मैं अपनी स्तुतियों और समर्पणों के साथ उसके निकट आता हूं तो मुझे अपने अंदर अपने कुटुंब जनों में पशुओं में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और प्रीणीत अश्वान, इसको देखे, प्रसन्न करो घोड़ों को और मित्र को विजित करो तुम, हितम जयाथ, मधुर व्यवहार से मित्र को जीतो, स्वस्ति वाहम रथमित कृणुध्वम, कल्याण को वहन करने वाले रथ को निर्माण करो, और द्रोणाहावम, लकड़ी के आहाव वाले को, कुएं को, अश्व चक्रम, पत्थर के घेरे वाले को, अंसत्र कोशम, कोश रूपी कवच वाले को, अंसत्र कवच है जी ये, कोश रूपी कवच वाला, नृपाणम, मनुष्यों के पान योग्य जल वाले को सींचो तुम, हे खेती अर्जनो, तुम अपने इस जीवन में अश्व गो बैल आदि पशुओं को उन्हें उत्तम खान पान सेवा आदि से प्रसन्न करो, प्रीणीत अश्वान, ऐसा अर्थ कर दिया जी कि हे खेती वालों मनुष्यों, खेती हर मनुष्यों, अपने इस जीवन में अश्व गो बैल आदि पशुओं को उत्तम खान पान से सेवा करो, तुम हित चाहने वाले मित्रों को अपने मधुर व्यवहार मीठी वाणी से वश में करो, तुम जीवन में सब ओर से कल्याणों का आवहन करने वाले रथ मनी साधनों का निर्माण करो, द्रोणा हावम का अर्थ कर दिया, जीवन में सब प्रकार से कल्याणों का आवहन करने वाले रथ अर्थात साधनों का निर्माण करो, तुम निकट में लकड़ी से बने निपान वाले और पत्थरों से निर्मित गोल मुंडीर वाले और जल भंडार को चारों ओर से घेरने वाले गोल महल रूपी कवच वाले अंसत्र कोशम को, तो इन्होंने फिर ये घेरने वाले गोल महल रूपी कवच वाले और मनुष्यों को पीने योग्य जल प्रदान करने वाले कुएं से अपने खेतों को सींचो, हे साधको, तुम अपनी इंद्रिय रूपी अश्वों की सेवा में प्रसन्न असुओं को सेवा से प्रसन्न करो। विवेक जी आप पूछ रहे थे आध्यात्मिक अर्थ, अपने इंद्रिय रूपी घोड़े अश्व जो है यहाँ इंद्रिय रूपी अश्वों को सेवा से प्रसन्न करो, हितैषी आत्मा को विजित करो, सब ओर से कल्याणों को लाने वाले अपने शरीर रथ को हृष्ट पुष्ट बनाओ, स्वस्ति वाहम रथमित किरणोद्धम, रथ जो है इस शरीर को कह दिया, सुख शांति रूपी जलों के आगार पुष्प पक्षियों जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करने वाले सब प्रकार की बाह्य आभ्यंतर सुरक्षाओं से संपन्न मनुष्य को पालन करने वाले उस परमेश्वर रूपी कूप से अपने जीवन को सुख शांति रूपी जलों से सींचो। परमेश्वर को कूप बना दिया, सुख शांति रूपी जलों से सींचो। इंद्रिय रूपी अश्वों की सेवा से प्रसन्न करो। जी जी ये तो सूख ही जाएंगे। जी जी तो ये मंत्र जो है हमने इसको समझने के लिए 7 मंत्र पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जितना समझ पाए हैं उतने से संतोष करेंगे। प्रीणीत अश्वान सुहितम जयाथ जयनम वोहितम अस्तु स्वस्ति वाहनम रथम कृणुद्धम द्रोणा हावम द्रोणम द्रुममयम भवति। द्रोण क्या होता है? ये द्रुममय होता है, लकड़ी का बना होता है। आहाव आह्वानाद आवह आहवनाद। आहाव क्या होता है? आह्वान करने के कारण, यहाँ आह्वान किया जाता है पशुओं का घेर करके, वो तो आवाज भी देते हैं जी, भेड़ बकरी वाले तो वो पानी के पास आवाज देते हैं तो वो दौड़ करके पहुंच जाते हैं। वो एक गायों को भी आवाज देते हैं, जैसे वहां एक माजरी में एक आश्रम है नारनौल से आगे, तो एक बार आवाज देते हैं बहुत जोर से तो वो सैकड़ों गायें हैं एकदम दौड़ती हुई इतनी तेजी से आती हैं उसके पास एकदम तुरंत। हाँ, 1 किलोमीटर से दूर से ही ऐसे दौड़ करके आती है। तो आहाव आह्वानात आवह आहवनात, ये सारे अर्थ दिए। आवह भी अर्थ है और आहाव भी अर्थ है। ये यूं कह रहे हैं आवह और आहाव एक ही अर्थ है। ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? आ हाव आ वह या आ हाव? हाँ हाँ, और आ हाव बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। अवतः कहते हैं अवाति तो महान भवती, ये बहुत नीचे गया हुआ होता है। कुआं को अवत क्यों कहते हैं? अवाति तो नीचे गया हुआ होता है। राजस्थान का, राजस्थान में होगा ये ऋषि मंत्र जो अवातीत। जी वैसे पानी तो नीचे गया है आचार्य जी, कुछ ही गया मतलब 10 फीट जहाँ जहाँ जहाँ भी पहले पानी जो था ना ऊपर था, नीचे तो गया है। हाँ, नीचे गहराई खोदनी पड़ती थी। हाँ, उस दृष्टि से गुरु जी कहते हैं नीचे कि तालाब आदि से नीचे ही होता है कुआं, तालाब में तो पानी ऊपर होता है लेकिन तालाब के पास भी अगर कुआं है थोड़ी दूर पर तो उसका पानी नीचे ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अवाति तो बहुत ही महान बहुत ही, ये बहुत पानी पानी से खूब। देखिए जी अव अत अवत ऐसा बना लिया, अत सातत्य गम ने जी। हाँ, मैंने कता प्रत्यय का रूप केवल धातु मात्र दिए, नीचे की ओर अतीत होता है, गया हुआ होता है अतीत। महान भवती का अच्छा ज्यादा ही नीचे गया हुआ होता है ऐसे, पर महान भौतिक क्रिया विशेषण तो फिर नहीं बनेगा। जो गहरा गया होता है महान अवाती तो भौतिक, आप ठीक कह रहे हैं, महान यदि भौतिक का विशेषण बनेगा ना तो महान नहीं लिख सकते, महत लिखना पड़ेगा। यदि ये भौतिक का क्रिया विशेषण होता नपुंसक लिंग एक वचन में होता तो अवाती तो महान भवती, जो नीचे गया होता है महान अवाती तो भवती, ऐसा अन्वय होगा, बहुत ज्यादा नीचे गया हुआ होता है महान अवाती तो भवती, बहुत ज्यादा नीचे गया हुआ होता है। अशन चक्रम व्याप्त होने वाला चक्र है ये अशन चक्र, यहां जो अनसत्र चक्रम का अर्थ दिया इन्होंने मंत्र में है अश्म चक्रम, अच्छा अश्म चक्रम है, उसके तीन अर्थ दिए, दो अर्थ दिए अशन चक्रम असन चक्रम वा, व्याप्त होने वाला चक्र और अश्म चक्रम और असन चक्रम फेंके जाने वाला व्याप्त होने वाला चक्र, युद्ध भूमि में जब अर्थ करेंगे तो असन चक्रम का अर्थ फेंकने वाला चक्र, और जब कुएं में करेंगे तो अशन चक्रम का अर्थ हो जाएगा जो कुएं को व्याप्त करके रहने वाला चक्र, दोरा दोरा अर्थ जा रहा है ना, कुएं के चारों तरफ जो चक्र है वो अशन चक्र और फेंकने वाला चक्र तो असन चक्र, दंत सकार। अश्म चक्रम मैं ये कह रहा था, समझ ही गए होंगे, ये जो मंत्र में अश्म चक्रम है इसके दो अर्थ कर दिए, एक युद्ध भूमि संग्राम के लिए और एक कुएं के लिए, तो संग्राम के लिए करेंगे तब तो असन चक्रम, और जब उसके लिए करेंगे तो अशन चक्रम, व्याप्त करने वाला चक्र, कुएं को व्याप्त करने वाला चक्र। और देखिए अनसत्रम कोशम, अनसत्राणी वह कोश स्थानियानी संतु, धनुष तुम्हारे कोश के रूप में, कोश के रूप में होवे, कोशः कुष्णाते है, निष्कर्ष अर्थ वाली कुश धातु से कोश बनता है, क्योंकि वो विकुषितो भवति, खोखला होता है, विकुषित खाली होता है, अंदर से खोखला होता है कोश, उसमें डाला जाता है। अयम अपि इतरा कोशा, और ये जो धन संबंधी कोश है इसी हेतु से कुश धातु से बनता है, क्योंकि इससे निकाला जाता है धन को, इससे बाहर धन को निकालते हैं। संचयो महान आचित मात्र भवति, संचय कोशवाचक संचय है ना, महान आचित मात्र, इससे महान धन आचित मात्र मानी इकट्ठा किया होता है, आचित शब्द का अर्थ है यहां पर अधिक धन संचित होता है, आचित है संचित है, महान धन संचित होता है। सिंचत नृपाणम नरपाणम, नरपाणम मनुष्यों का पान किया जाता है, जहां पर मनुष्यों का मनुष्य संबंधी जल का पान होता है जिसमें, ऐसा नरपाणम, और संग्राम करेंगे तो मनुष्यों का खून पिया जाता है जिसमें, तो इस नरपाणम क्या करो, सिंचत है कूप कर्मणा संग्राम उपमिमीते, कूप कर्म से संग्राम की उपमा दे रहे हैं, ये श्लिष्ट भी हो गया और रूपक भी हो गया, श्लिष्ट उन्हीं शब्दों के दो दो अर्थ हो रहे हैं ना, उपमे अगर इस मंत्र से सीधे ही संग्राम वाला अर्थ ले लेंगे तो फिर कुए वाले की बात जी, आगे काकुदम आ जाओ, मावास में भी ये मंत्र आता है, काकुदम तालु इत्याचक्षते जिह्वा कोकुआ सास्मिन धीयते, काकुद जो है वो तालु को कहते हैं, जीवा जीव जो है उसको कोकुआ कहते हैं, कोकुआ जीवा को कोकुआ कहते हैं। सास्मिन धीयते, कोकुआ को इसमें धारण किया जाता है, इसलिए काकुद तालु होता है। जीवा कोकुआ सास्मिन धीयते, वो इसमें धारण की जाती है, कोकुआ इस तालु पर धारण की जाती है। धय को दय कर दिया। कोकुआ शब्द से धा धातु से काकुद बनाया, जो जो भी लोप करना है वो लोप कर लेंगे। जिह्वा कोकुआ सास्मिन धीयते, कोकुआ शब्द उपद रहते धा धातु से बनाएंगे, वा का भी लोप करेंगे, ठीक है। कोकुवाध है ऐसा बनेगा, कोकुवाध है, इससे फिर कोकुद काकुद बना लेंगे। कोकुआ कोकुवाध है से काकुद, यह है शब्द कोकुवाध है, इससे काकुद बनाएंगे। ओ को आ प्रशोधरादि यथोपदिष्टम, ये काकुद जिह्वा मूल है जिह्वा गुरुजी, जिह्वा का कोकुआ जिह्वा है, कोकुआ जैसे लोक में वो अंदर वाले उसके लिए भी तो काक शब्द बोलते हैं ना, वो जो लटकता है वहाँ उसको काकू बोलते हैं, ये है उपजिह्वा। काकुदम तालु इति उच्यते आचक्षते, काकुद का अर्थ पहले दिया इन्होंने तालु, इसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं। जिह्वा कोकुआ, कोकुआ जिह्वा, ये जो कोकुआ शब्द है ना ये जिह्वा वाचक है, कोकुआ पुनः पुनः शब्दम करोति, कोकुआ जिह्वा कु शब्दे धातु से कोकुआ बना लिया, दुर्वचन आदि कर लेंगे। जिह्वा कोकुआ कोकुई माना वर्णान नुदति, ये बार बार बोलती शब्द कर क्या, कोकुई माना वर्णान नुदति, ये जो जिह्वा है वो कोकुई मान होती हुई प्रेरित करती हुई, मैं ये कह रहा हूँ जिह्वा कोकुआ भवती, कोकुई माना प्रेरित करती हुई वर्णों को बोलती है, जिह्वा इसको प्रेरित करती हुई, ऐसा अर्थ किया। जिह्वा वर्णानुदति कोकुए माना, कोकुए माना प्रेरित माना, मतलब हमारे द्वारा प्रेरित मान जिह्वा प्रेरित करती की जाती हुई, प्रेरित की जाती हुई वर्णों को बोलती है, हमारे द्वारा प्रेरियमाण ऐसा अर्थ होना चाहिए, प्रेरित की जाती हुई वर्णों को बोलती है, हमारे द्वारा प्रेरित की जाती हुई वर्णों को बोलती है, ऐसा ऐसा लग रहा है। कोकुए माना हमारे द्वारा प्रेरित की जाती हुई वर्णों को बोलती है। कोकुए तेर वास्यात शब्द कर्मणा, या कोकुए धातु जो यंग लुगन यंगंत है ना शब्द अर्थ वाली, उससे हम कोकुआ बना लेंगे। कोकुआ कोकुआ पर ही सब बात लिख रहे हैं, जिह्वा कोकुआ सास्मिन धीयते काकुद, फिर जिह्वा कोकुआ इस कोकुआ को ही समझा रहे हैं। कोकुए माना वर्णान प्रेर्य माना, एक तो पहले काकुद का अर्थ खोला, जिह्वा कोकुआ भवती सास्मिन धीयते, ये काकुद की व्याख्या हो गई, फिर बोले कि जिह्वा कोकुआ क्यों होती है, उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं। कोकुई माना वर्णान नुदति प्रेर्य माना वर्णान नुदति, या कोकुई ते शब्द कर्मणा, शब्दार्थक कोकुई धातु से कोकुआ बना लेंगे। जिह्वा जो हुआ, जिह्वा को जिह्वा की उत्पत्ति दिखा रहे हैं, जिह्वा जो हुआ होती है, जिह्वा जो है जो हुआ होती है, मानी जिह्वा जो हुआ क्यों होती है कि रसादि को अपने अंदर ग्रहण करती है जो हुआ, या फिर वर्णों को जो हुआ बाहर देती है, हुदाना दनयो जो हुआ से जिह्वा बना लेंगे। क्या भाई जिह्वा जो है टेंटवा नहीं, जिह्वा जिह्वा कोकुआ को बता तो रहा हूँ, अब आप अपनी बात कहते जा रहे हो। कोकुआ मनी जिब्वा, जिब्वा कोकुआ, वो उसमें, वो उसमें धारण की जाती किसमें? अस्मिन सबसे तालुनी। गुरु जी तालु किस भाग को कह रहे हैं? जो हमारी जिह्वा कौन से भाग में धारण होती है? ऊपर वाले स्थान को तालु कह रहे हैं। नहीं, तालु तो एक तो हम जो वर्णोच्चारण शिक्षा में तालु समझते हैं, यहाँ उसी को तालु, सामान्य रूप से तालु कह दिया तालु। जो ऊपर हमारे जो वर्णोच्चारण स्थान है ना, सारे स्थानों को ही तालु कह दिया। पर जिह्वा तो उपलक्षण के रूप, जिह्वा तो उनमें धारण नहीं की जाती गुरु जी। जिह्वा ही तो लगती जाकर, जिह्वा अस्मिन धीयते ऐसा, मैं बताता हूँ आधार, मैं बताता हूँ। देखो अधय पंक्ति कर्णानाम, ऊर्ध्व पंक्ति स्थानानाम। हमारे मुख में एक अधय पंक्ति एक ऊर्ध्व पंक्ति है। ऊर्ध्व पंक्ति यहाँ पर ऊर्ध्व पंक्ति को संकेत करना चाह रहे हैं तालु शब्द के द्वारा, और अधय पंक्ति को जिह्वा के द्वारा बताना चाह रहे हैं। तो जिह्वा तो अधय पंक्ति की जगह पर है और तालु ऊर्ध्व पंक्ति की जगह पर है। मानी स्थान और करण, करण जो है वो जिह्वा है और स्थान जो है वो तालु है। मैंने उपलक्षण के रूप में बताया, सारे स्थानों के लिए तालु कह रहे हैं। तो सारे स्थानों में भी जिह्वा तो आधृत में जिह्वा का आधार क्या है? नहीं, धारण की जाती है, जैसे हम बोलते हैं तो वो जाकर के वहां रख दी जाती है। हाँ, जिह्वा को वहां पर रख देते हैं। जब चय बोला चय, तो चय को तालु में रख दिया जाकर के। तो आगे देखिए, जिह्वा जो हुआ, जिह्वा जो है जो हुआ होती है। जो हुआ क्यों होती है जिह्वा? रसों को ग्रहण करती, इसलिए जो हुआ होती है। जो वर्णों को बाहर देती है। हवन करने वाली होती है ये, जो हुआ हवन करने वाली होती है। आह्वयती वा पुकारती है, वर्णोच्चारण करती है ये। रसों को ग्रहण करती है या वर्णोच्चारण करती है, ऐसे समझ लो हैं। और आगे जो है, हाँ जी, हवन रसों का हवन कर रही है या वर्णोच्चारण कर रही है? पुकारती है, आह्वयती इति जो हुआ। और एक शब्द आया था तालु, तालु तरते तीर्णतम अंगम। तालु जो है वो त्रिधातु से बनता है, ये तीर्णतम अंग होता है, विस्तृत अंग होता है तालु। त्रिधातु से त्रिप्लवन संतरणयो, तीर्णतम, तीर्णतम माने विस्तृततम, अन्य अंगों से बड़ा अंग होता है मुख में, उसमें उत्पत्ति दिखानी है। ये नहीं कि ये और भी चीज है तीर्णतम तो इसी को क्यों कह रहे हैं, केवल हमको उत्पत्ति दिखानी है उस अर्थ की। उर्दू पंक्ति, उर्दू पंक्ति में सबसे अधिक तालु, सबसे ज्यादा तालु का स्थान है। जी, भेद कैसे हट जाएगा कि मूर्धा को भी तालु ही मान रहे हैं? नहीं, जो लोग तालु को ऊपर वाले को मूर्धा बोलते हैं, ये मतभेद रहता है ना कि तालु कौन और मूर्धा कौन। तो जो जी बताते हैं, वाले को ही जो बताते हैं, तो उसकी संगति बता रहा मैं आजकल उसको ऐसा समझाऊ। अजय जी शायद बदल तो नहीं गया मेरा पहले वाला। ये जैसे जैसे ये हमारा ये है हमारा कंठ और ये है मूर्धा और ये है तालु और ये है दंत और ये ओष्ठ है। हाँ मैं बता रहा हूँ एक बार जी, मैं पहले ऐसे ही बताता था जब आपको बताया। तो ये जो है ये तालु था, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ। अभी अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जो पहले था उससे विरोध में बोल रहा हूँ। जैसे एक स्थान होता है, एक करण होता है, स्थान करण और स्थान, सुनो सुनो, वो आपको बताया था वही बताने जा रहा हूं मैं। ये करण और स्थान कंट जीवा मूल और जीवा मूल और इसका क्या है कंठ और जीवा जीवा मूल कुचुटु तुप जीवा मध्य और तालु और जीवाग्र मूर्धा जीवोपाग्र दंत, हाँ वो दोनों हो जाएंगे, और जीवाग्र नहीं अधरोष्ठ ऊर्ध्वष्ठ, ये अधरोष्ठ है, ये अधरोष्ठ और ये ऊर्ध्वष्ठ, ये ओष्ठ के पर रहते वृद्धि नहीं हो रही है, पर रूप हो रहा है, ये अधरोष्ठ अधरौष्ठ नहीं लिख रहे ना, ओष्ठ के पर रहते पर रूप कर रखा। तो अच्छा जी, यदि हम इसके हिसाब से देखें, इस हिसाब से देखें तो कंठ के बाद ये कंठ है, कंठ के बाद तालु आएगा, लेकिन इस शैली से देखें नहीं, इसी शैली के कारण करणों के कारण ये स्थान था, ये आप पहले बताया करते थे। मैं ये कह रहा था, मैं ये पंक्ति तो करण की है, माने ये नीचे वाली ऊपर वाली पंक्ति ये है ना, इसकी स्थान वाली, हाँ, तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं हम, कंठ के बाद जो है ये आ गया तालु, तो तालु फिर यहाँ इसके स्थान की दृष्टि से यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा और फिर मूर्धा आएगा यहाँ और फिर दंत आएगा यहाँ और ये ओष्ठ हो गया। लेकिन नीचे वाली पंक्ति के हिसाब से यदि देखेंगे, नीचे वाली पंक्ति के हिसाब से करण के हिसाब से देखेंगे तो जीवामूल हो गया, जीवामूल हो गया, जीवा मध्य से तालु स्पर्श करता है, तो जीवा का जो ये मध्य भाग है, जीवा का ये मध्य भाग, जीवा का मध्य भाग, जीव इधर से चलना पड़ेगा, अधरोष्ठ मतलब स्थान को बताने के लिए तो इधर से चले हम, और करण को बताने के लिए इधर से चलेंगे, अधरोष्ठ ठीक है, मैं इधर से चल रहा हूँ, अधरोष्ठ नीचे से चल रहा हूँ, इस तरफ जाऊंगा, अधरोष्ठ जीवोपाग्र, अधरोष्ठ के बाद जीवोपाग्र, जीवा का उपाग्र भाग हो गया, जीवा का उपाग्र भाग और जीवाग्र यही है, ये दोनों तो जीवाग्र जीवोपाग्र तो एक साथ ही है ना दोनों लगभग, वो तो ठीक है ना, जीवाग्र और जीवोपाग्र यही है दोनों इकट्ठे ही लगभग साथ साथ ही है ना, जिह्वा का अग्र और जिह्वा उपाग्र, फिर आ गया जिह्वा मध्य जिह्वा मध्य हमारा तालु में स्पर्श करता है, तो जिह्वा मध्य तालु में स्पर्श करेगा तो जिह्वा मध्य जो होगा वो ये होगा, वही गया वाला, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं करण के अनुसार इस क्रम को देखेंगे, करण के अनुसार जब इस क्रम को देखेंगे तो हमारा जो कुचुटु तुपु है, जैसे ये कु चु टू तू पू ये स्थिति बनेगी करण के अनुसार। तालु वालों का मध्य ही करण है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। मैंने देखा था भेद आता है, भूल गया। इसमें ये इसमें जो करण में दिक्कत लगती होगी ना कि तालु मतलब ऊपर लेते हैं एकदम एकदम ऊपर नहीं, लेकिन जो खुदरा भाग है वो मूर्धा ही होगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो है वहाँ ये मध्य लगता है, उसको देख करके आगे ला रहे हो। एकदम ऊपर नहीं लगता है, यहाँ लगता है खुरदरे भाग से बिल्कुल थोड़ा ऊपर, वो तालु है। पीछे वाला भी तालु हो कहना जा सकता है, लेकिन वहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। आगे वाला भाग तालु का अग्रभाग हम प्रयोग करते हैं। पश्य कष्ट पश्य बोलने में और कष्ट बोलने में, कष्ट तो जिह्वा जो है खुरदरे स्थान पर जाती है और ये पश्य में ऊपर लगती है, ऐसा मैं समझती हूँ। पहले वाला ही बता रहे, यानी मूर्धा नीचे है, तालु ऊपर है। पश्य कष्ट पश्य कष्ट माने मूर्धा को बोलते समय क्या दांतों की तरफ आते हैं हम? हाँ, दांतों से ऊपर। तो ये इस पर चलो एक बार बाद में फिर कर सकते हैं इस पर विचार आप विवेक जी। यदि आपको मैंने एक दिन बतलाया था, उस दिन आप चुप हो गए थे ना, दूसरा बता दो। मैंने ऐसे बताया था सर जी कि पहले कंठ बोलते हैं और फिर मूर्धा से और फिर तालु से और दंत से ओष्ठ से। गुरु जी इसमें मैं एक क्रम कहाँ से लाया, मूर्धा और तालु में ये क्रम का आधार है शिक्षा, इसका आधार शिक्षा है जी। और यही वर्ण और गुरुजी जिस दिन आपने बताया था उस दिन मुझे याद आई थी कि एक बार आचार्य विजयपाल जी ने भी मैंने पूछा था, उन्होंने यही बताया था और वो आपका ठीक संगत लगा था मुझे। देवली में तो यही बताते हैं। अच्छा, देवली में तो यही बताते हैं। हाँ, को ऊपर बताते हैं, तालु को नीचे। जी जी जी जी, वो एक अलग है, वो भी मानते हैं। ये जिह्वा मूल और ये है जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से मूर्धा को छूते हैं। ट च ट च इसमें हमें भ्रांति है मूर्धा और तालु में, ये जो करण वाला कर्म है तो पहले जिह्वा अग्र आएगा या जिह्वा मध्य आएगा, पहले अंदर से लेंगे तब मध्य ही आएगा पहले। आपने मूर्धा को सबसे ऊंचा स्थान बताया था और उदाहरण दिया था जैसे मूर्धन्य विद्वान बोलते हैं ना, जो सबसे ऊंचा विद्वान, उसी तरह स्थान में सबसे ऊंचा है। ये दो मान्यताएं हैं। रेवड़ी में चलती है वो सब बोले के लिए वैज्ञानिक नहीं है, वो ये वैज्ञानिक जो आप बताया करते थे वो वैज्ञानिक है। लेकिन आचार्य मूर्धा में ही जीव ऊपर जाती है, नहीं जाती है वो, यहाँ बोला जाता है। पहले इन्होंने ये समझा कि मूर्धा ही से कहते हैं, फिर वैसा बोलने लगते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। नहीं, जैसे तो हमारा ये थोड़ा सा बचा है पाठ तो स्पष्ट भेद। तालु तरते तीरण तमम अंगम, तालु जो है त्रिधातु से तीरण तम अंग होता है। लत तेर वास्यात लंब कर्मणो, लत तेर वास्यात लत धातु से, ये लत धातु पाठ में है, लंब अर्थ में लत धातु, लत धातु से ही विपरीत कर दें तो तल बन जाता है ना, और लता तो इसमें विपरीत करना ही जरूरत नहीं है, और लता से तालु बना दिया, लत से तालु बना दिया यून प्रत्यय करके। देखिए लत तल और यून प्रत्यय कर दिया और इस ऊ को वृद्धि हो गई तालु, यून या ऊन कर देंगे, यून भी जरूरत नहीं है, ऊन ही कर देंगे, ऊन कर देंगे, ऊन प्रत्यय, ठीक है। अत उपधाय वृद्धि कर देंगे विपरीत लंब कर्म, लंब लटकने अर्थ में, लंब अर्थ में, लंबा करना अर्थ में है ये। तो लत इति विपरीता लतलम, लता इति अविपर्यया, लता जो इसका अविपरीत अर्थ है। सुदेवो असि वरुण यस्यते सप्त सिंधव, हे वरुण देव, हे विद्वन, तुम्हारे सात सिंधु नदियां रूपी जो सात विभक्तियां हैं, अनुक्षरन्ति काकुदम, काकुद को प्राप्त करके बहती हैं। सूर्म्यम सुशीराम इव, सूर्म्यम का अर्थ है यहाँ पर जैसे कोई एक वो कल्याण ओर्मी प्रवाह होता है ना, जिसकी जिस प्रवाह का बहाव जो है आराम से चलता जा रहा है। सुशीराम किसी छिद्र चीज को पाकर के आगे बढ़ता है ना, ऐसे आपकी ये सात नदियां निरंतर तालु के माध्यम से आगे इधर बाहर आती रहती है, बाहर आती रहती है, वाणी बाहर बहती रहती है। सुशीर का अर्थ यहां समझ लीजिए कि जैसे ये बाहर खाली स्थान है ना, इसको छिद्र मुख में से जो छिद्र का अर्थ है, जैसे हमारे शरीर में नालियां होती हैं वो छिद्र युक्त है ना, पोली, अंदर से पोली, तो सुशीर का अर्थ पोली अर्थ है, सुशीर का अर्थ पोली। सच्छिद्र, सच्छिद्र का अर्थ वो नहीं कि उसके ऊपर छिद्र, भाष्यकार ने ऐसे कर दिया इन्होंने, भाष्यकार ने ना, महाभाष्यकार ने सुशीर का अर्थ कर दिया कि जैसे कोई लोह की प्रतिमा होती है और उसके छेद होते हैं तो उसमें अग्नि जलाते हैं तो वो उसको वो दिखती रहती है ना, हमारे को प्रकाशमान होती रहती है अंदर पोली, सच्छिद्र प्रतिमा, तो बाहर कैसे आएगी वो, नहीं मैंने तो ऐसे बताया कि जैसे कि एक प्रतिमा होती है उसके चारों तरफ छेद ही छेद होते हैं, अगर अंदर यदि जला दें तो वो फिर दिखाई देने लगते हैं ना वो, जैसे आजकल दीपक होते हैं, हाँ एक तो वो तरीका, एक पोली चीज होती है, कवर्ड चीज, बाहर से कवर्ड है अंदर से पोली है, बिना छिद्र वाली पर अंदर से पोली है, तो अंदर का जो पोलापन है वो भी एक छिद्र का व्यवहार होता है, जैसे नालियां हमारे शरीर की नालियां सच्छिद्र हैं, ये व्यवहार होता है। हाँ जी, तो ये सुशीराम स्रोत है यहाँ पर जो दिया है ना भाष्य ने, जो अर्थ दिया है सुदेवा तुम कल्याण देवा, सुदेव का अर्थ है कल्याण देव, कल्याणकारी देव, हे वरुण तुम कल्याणकारी देव हो। यहाँ पर व्याकरण पक्ष में तो शब्द के लिए कहा है वरुण देव, हे शब्द तुम कल्याण देव हो, और विद्वान के लिए कहेंगे कि हे विद्वान तुम सुदेव हो, यस्यते सप्त सिंधवा, जो सात सिंधु हैं, सात विभक्तियां हैं, सिंधु श्रवणात, सात जो विभक्तियां हैं, सप्त स्रोतांसी तानी ते काकुदम अनुक्षरन्ति, वो तालु के माध्यम से विभक्तियां बाहर निकल रही है ना, सूर्मी कल्याणोर्मी स्रोत, ये कल्याणोर्मी का ही अर्थ खोला, स्रोत मानी बहाव प्रवाह, स्रोत का अर्थ है प्रवाह। सुशीरम अनु यथा, जैसे कि कोई खाली स्थान की तरफ वो प्रवाह आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे ही आपकी सात विभक्तियां बाहर आ रही है, नाली से जैसे बाहर चला जाता है पानी, तो इसी तरह से आपके भीतर से तालु से गुजरती हुई ये सात नदियां बाहर आ रही हैं। सुशीरम, सुशीरम सच्छिद्र अर्थात मुख, एक प्रकार का पोला स्थान ही तो है उसका, मुख जो है पोला स्थान ही है, उसी को दिखा दिया इन्होंने। तो भाष्यकार ने इसका अनुवाद दिया है कि वो अग्नि का उदाहरण दिया भाष्यकार ने, कि जैसे अग्नि जो है उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करके उसके उसको जला देती है, उसके मल को जला देती है। इसी प्रकार आपकी ये जो सात विभक्तियां हैं ये अज्ञान अंधकार को जला देती हैं, ऐसा कुछ उदाहरण निकलेगा। इन्होंने दिया चंद्रमणि जी ने, इसको भाष्यकार पतंजलि का अर्थ दिया है सूर्मिम सुश्रियाम, जैसे शोभना उर्मी, उर्मी का अर्थ लहर नहीं, तरंग प्रवाह नहीं किया, सूर्मी का अर्थ किया शोभन जो प्रतिमा है, प्रतिमा अर्थ कर दिया, सुंदर प्रतिमा हो और सच्छिद्र हो, अग्नि उसके भीतर घुस करके उसके दोषों को जला देती है, लोह प्रतिमा में जलती हुई अग्नि जैसे उसको प्रकाशित करती है, ऐसे ही तुम्हारी वाणी प्रकाशित हो रही है। अलम ओ शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। वाला कर देता हूँ ना, दूसरा कौन सा नहीं मिला वो आज ले जाना जाता संदेश।